او یصبح ماؤها، یا شود آب آن غورا خشک در زمین فرو رفته، فلن تستطیع له طلبا، پرهزگر نتوانی آن را طلبا خسته، آن را دیگه خسته نتوانی که باز به طرف کردت ببری. و احیط بثمره فاصبح یقلب کفیه. دیگه ببینیم که تا اینجا بر ما یک نکته را میدهد. هرگاه انسان دعوت میکنه به سوی حق، در این دقیق بوده باشد که باید اول خود بر کس معرفی بکنی، بعد به شکلی برش دعوت بدی که او خودش باید اصلاح شود. و نکته دومی که هرگاه کسی را تحقیر بکنی و در حق دعا بکنه، این تو قبولم میشود. این نفر شخص دوم را تحقیرم کرد، من مال دارم تو مال نداری، من قوت دارم تو قوت نداری، تکبر هم کرد، به الله هم تکبر کرد و شریعت خدا را هم چی کرد؟ دور پناه خرید. بنان وقتی که او میگه که فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك، امید است که پروردگارم از باغ تو که خوبتر بر ما بدهد و بفرستد بر باغ تو گرم باد و آفتی که از آسمان، پس شاید همه باغ تو سعید انزلقن، زمین بسیار اموار، هیچ چیز دیگه باقی نماند. و احیط بثمره و فرا گرفته شد میوه آن، فاصبح به هنگام صبح یقلب کفیه، فاصبح یقلب کفیه، پس به هنگام صبح میمالید دو دست خود را، علاما انفق فیها، برانچه خرج کرده بود در آن با از امارات، از پیسه و از هر چیزش، و هی خاویتون در حالی که افتاده بود، علا عروش بر سقفهای خود، و یقول میگفت یا لیتنی، ای کاش، لم اشرک بی ربی احدا، شریک مقرر نمی کردم به پروردگارم احدا ایش کس را، و لم تکن له فئتون، و نبود او را هیچ جماعتی، ینصرونه و که کمک می کرد آن را، من دون الله بغیر الله، و ما کان منتصرا، و نبود و نشد او را منتصرا انتقام گیرنده، و ما کان منتصرا، انتقام گیرنده هم نشد. پس گفش رفت، هنالک الولایت، آنجا همه اختیار لله الحق، برای الله هست، هو خیر، برای الله هست، هو خیر، او بهتر است، ثوابا از روی ثواب دادن، و خیر عقبا، و بهتر است از روی عذاب دادن. الله از حیث عذاب و از حیث ثواب الله مستحق تر است. بنان این در اختیار ما تونست که کسی را عذاب بدهیم، کسی را عقاب بدهیم. نتیجه کل آیات عمیق شد که الله جل جلاله این تو متکبرین را در دنیا هم جزا می دهد، و عرض عذاب خداوند متعال آمد بعد از اینکه اگر ایمان بیاری، اگر دستک بزنی، نتیجه هم نمیدهد. این نفرم پسان ایمان آورد، یقلب و کفیه علما انفق فیها، هم با آنچه که مصرف کرده بود بسیار زیاد مینارید، و همچنان باز میگه که کاش که به پروردگارم شرک نمی آوردم، کاش که کارو نمی کردم. رحمان الرحیم، ما شاء الله لا قوة الا بالله، سلسله حدیثی داریم از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. امام مسلم از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که پیامبر خدا علیه السلام برش فرمود که الا ادلک علی کنز من کنوز الجنه، قلت بلا یا رسول الله. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم برای حضرت ابو هریره میگه تو را به راهنمایی نکنم به یکی از خزائن جنت. ما گفتم بیشک راهنمایی بکای پیغمبر خدا. گفت لا حول ولا قوه الا بالله، همین کلمه لا حول ولا قوه الا بالله است. انس بن مالک اومی فرمود که من را اشان یعجبه فقال لا حول ولا قوه الا بالله لم يضره عین. هر دو کسی یک چیز را ببینه که خوشش بیاید و ترس از داشته باشه که رسول او را چشم نزند، هر دو لا حول ولا قوت الا بالله را بگوید، به اساس این گفته خداوند متعال او را از زدن چشم خلاص میکند. بعض از علما میگه که چهار چیز در مقابل چهار چیز است. کسی که گفت لا حول ولا قوت الا بالله، امن من العین، از چشم بد محفوظ می شود. من قال حسبنا الله ونعم الوکیل امن من کید شیطان. هر کس که حسبنا الله ونعم الوکیل ورد خود بسازد، الله جل جلوی را از فریب شیطان خلاص میکنه. و من افوض امری الى الله، کسی که امر خود را به خداوند متعال بسپارد، امن مکر الناس، خداوند متعال او را از چلف نیرنگ مردم خلاص میکنه. و افوض امری الى الله والله رؤوف بالعباد. و کسی گفت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، الله جل جلاله غم از را به خوشحالی تبدیل میکند. و حدیث دیگه هم داریم که هر کسی که لا حول ولا قوة الا بالله را صبح صد بار بخواند، هیچ کسی تا دیگر از این انسان که در خوب عمل نمیکنه که اجر و پاداش بیشتر را بگیرد، مگر کسی که امی لا حول ولا قوة الا بالله را بیشتر بخواند صد بار. بعد از بیان از این واقعه الله جل جلاله می فرماید که واضرب لهم مثل الحیات الدنیا کما این انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاضرب. پس بیان کن برای ایشان مثل الحیات الدنیا، زندگانی مثال زندگانی دنیا را، مثل زندگانی دنیا را، کما این انزلناه که آن مانند آبیست که نازل کردیم آن را من از سمای از آسمان، فاختلط به نبات الارض پس خلط شد به سبب آن سبزه، فاختلط پس سبز شد به سبب آن سبزه در زمین، فاصبح هشیما تدره الرياح پس شد آخر کار در هم شکسته که می برد آن را بادها. تو بیان که برای ایشان مثال در زندگی دنیا کما این انزلناه مانند آبی است، انزلناه من السما که نازل کردیم آن را از آسمان، فاختلط به نبات الارض پس خلط شد به سبب آن سبزه، پس آفریده شد سبز شد به واسطه آن زمین، فاصبح هشیما پس شد آخر کار در هم شکستن، تزروح الریاح که از بین می برده می شود و باد آن را به جاهای دور دور می اندازد که می برد آن را بادها، و کان الله على کل شیء مقتدرا و بیشک خداوند متعال به هر چیز توانا است. در اینجا می بینیم که مثال را هم برای متکبرین و آنانی که طرد فقرا را اصل قرار می دادند برش خطاب بگو که زندگی دنیا مانند آبی است، یک بار یک سبزه را پیدا میکنه ولی اون سبزه هم باقی نداره، بالاخره خشک میشود و مشکند و بالاخره میبینین که باد او را ای پارچه هایش به ای طرف او طرف میبرد. امی رقم که آب تقرر ندارد، عین شکلش مال دنیا هم تقرر ندارد. امی رقم که آب یک سبزه ای را اول ایجاد میکنه پس به خشکی میگراید، عین شکل مال دنیا هم در ظاهر یک سبزه ای را ایجاد میکند ولی بقای ندارد. امیر رقم اگر آب جای راکت بباند خراب میشود، عین شکلش اگر مال راکت بباند و در دست و در رای خدا مصرف نشود خراب می شود و نتیجه خوبی را نخواهد از پیش گرفتیم. پیغمبر ما علیه السلام هم می فرماید قد افلح من اسلم، رستگار شد کسی که اسلام آورد و روزی کفافا و روزی به اندازه حاجتش برش داده شد، نه ای که زیاد برش داده شد که اغواگری بکند. به هر صورتش المال و البنون، مال و فرزندان زینت الحیات دنیا، آرایش زندگی دنیاست. مال و فرزند زندگی آرایش دنیاست و الباقیات و صالحات و باقیات صالحات خیرون بهتر است عند ربک نزد پروردگار تو ثوابا از حیث پاداش و خیرون عملا و بهتر است از روی امید، از حیث امید هم بهتر است و از حیث پاداش هم بهتر است. باقیات سال مال و فرزند و آرایش زندگی دنیا بود. هر قدر فرزند داشته باشی یک وقت از تو نیست، هر قدر مالی داشته باشی یک وقت از تو نیست. چرا نیست؟ بخاطر که تو به قبر که پایین میشی نه کسی مال با تو میگذارد و نه هم کسی با تو فرزند خود در قبر امرای تو میماند. در هر دو تو تنها گذاشته میشوی. آنچه که بر تو در قبر نافی است در حقیقت او باقیات صالحات است. باقیات صالحات چی است؟ حضرت عبدالله ابن عباس و ابن جبیر و غیرهم اونا میفرن که هی صلات الخمس، باقیات صالحات پنج وقت نماز است. حضرت عبدالله ابن عباس در روایت دیگرش میگه که باقیات صالحات هو کل عمل صالح، هر عمل صالح باقیات صالحات است. امام نسائی از حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت میکنه که میفرمه استکثروا من الباقیات الصالحات، از باقیات صالحات زیاد یاد بکنید. قیل و ما هی رسول الله، ای پیغمبر خدا باقیات صالحات چی است که زیاد یادش بکنیم؟ قال گفت پیغمبر خدا التکبیر الله اکبر گفتن و التحلیل سبحان الله گفتن و التسبیح الحمد لله گفتن و الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. این می کلمات و ار قدر بگویی ای باقیات صالحات است که در قبر تو نافع برای تو است. همچنان امام ثعلبی به معنای ابن ماجه رضی الله عنه هم روایت کرده و می فرماید که روز پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بیرون بار آمد، یک شاخ درخت را پایین کرد تکانش داد. وقتی که تکانش داد از او ورقها و برگها افتید. بعد فرمود که ان المسلم اذا قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، ارجو مسلمان این کلمات را بگوید تحتات خطاياه كما تحات هذا، گناهش اتو مفته مثل که این برگها از درخت افتید. خذهن اليك يا ابا دردا، این کلمات را بگی به سوی توس ای ابو دردا. قبل ان يحال بينك، قبل از اینکه بر تو چی باشه حائل واقع شد در بین تو و بینهن و در بین از این کلمات. فانهن من كنوز الجنه، هر آن ای از ذخیره های جنت است و صفایا الكلام و کلمه های برگزیده است. و هن الباقیات الصالحات، امیت باقیات الصالحات، باقیات الصالحات امی کلمات است. بدان الله میفر که مال و فرزند آرایش دنیا است. باقیات الصالحات خیر عند ربک، بهتر است نزد پروردگار تو و خیر عملا و بهتر است از روی امید. یک بار سبحان الله بگو در حقیقت پیش قبرت یک چیزی داری. و در حدیث دیگری هم میگه که در روزی که انسان از قبر برانگیخته می شود و یا هم در جنت می رود، با آنچه که بسیار افسوس میکنه از مو عمرش است که در اونجا یاد خدا رو نکرده، اما حالت زندگیش است که به اصطلاح دسک زندگیش سفید است، سفید است. بنان وذکر و یوم نسیر الجبال و تر الارض بارزتن، و یاد کن روزی را که روان کنیم الجبال کوها را و تر الارض بارزتن و ببینی زمین را ظاهر شده. ظاهر شده او را ببینی با آنچه که از کنزها و ذخیره ها در مبینش است. و حشرناهم و جمع سازیم مردمان را فلم نغادر منهم، پس نگذاریم از ایشان احدا هیچ کس را. بعض آدم هایتو میگه که نه، الباقیات و صالحات خیر عند ربک، باقیات و صالحات بهتر است نزد پروردگار تو. یوم نسیر الجبال، با اون روزی که با حرکت بدیم کوها را، روان بکنیم کوها را، و تر الارض بارزتن و ببینی زمین را که ظاهر شده است بر آنچه که در مابینش از ذخایر است. و حشرناهم، جمع کنیم مردمان را، فلم نغادر منهم احدا، پس نگذاریم از ایشان بر روی زمین هیچ کس را. و عرضوا على ربك صفا و روبرو آوردشان به پروردگار تو صف کشیده لقد جئتمونا هر آن آمدید پیش ما کما خلقناکم اول مره طوری که آفریده بودیم شما را اول بار آفریده بودیم شما را حفاتا عراتا غرلا پالوچ جانلوچ و ناسونت شده بل زعمتم بلکه پنداشت الا نجعل لكم موعدا که نخواهیم ساخت برای شما وعدگاهی. شما این رقم خواسته بودین، پسان لباس پوشیدین، پسان بود پیدا کردین، پسان زندگی پیدا کردین، الله پس شما را عمت و لطف پیدا میکند و لطف پیش خودت استادت میکند. و وضع الکتاب و گذاشته شود نامه اعمال فتر المجرمین پس ببینی گناهکاران را مشفقین ترسان مما فیه از آن چی که در آن نوشته است و یقولون و میگویند یا ویلتنا ای وای بر ما مال هذا الکتاب چی حال است این نامه را لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن نگذاشت از گناه خود را ولا کبیرتن نه گناه بزرگ را گناه خود خوردن در یه جای داده الا احصاها مگر آن که احاطه کرده آن را و وجدوا ما عملوا و بیابند هر چی کرده بودن حاضرن پیش روی خود هر چی کرده بودن پیش روی خود حاضر ببینن ولا یظلم ربک احدا و ستم نمی کنه پروردگار تو احدا به هیچ کس الله به هیچ کس ستم نمی کنه مطابق به کردارش الله جوابشان می دهد بنابراین سه نکته در جا گرفته می شود حشر اجباری مردم یک اصل است که خداوند متعال خامخا می کند عدم کرامت و عزت برای کفار از بین رفتن تفاضل در میان مردم تفاضل ها نیستند برتری فقط برای اساس تقوا می شود نه به اساس قوم و نژاد سمت به خاطر از این اصل یادداشت می دهد از ابتدا خلقت ما و شما و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس و یاد کن چون گفتیم برای ملائکه سجده بکنی برای حضرت آدم علیه السلام فسجدوا پس سجده کردن الا ابلیس مگر ابلیس مستقیم.com تقدیم میکند فسجدوا پس سجده کردن الا ابلیس مگر ابلیس کان من الجن بود ابلیس از جن ففسق عن امر ربه پس بیرون شد از امر پروردگار خود ابلیس از جن بود نه از ملائکه صریح قرآن بری دلیل میگیرد بعد در قطار ملائکه بود چون در جمعیت از ملائکه قرار داشت حکم به او هم شد از این خاطر است که احکام شریعت خدا در سرزمین اسلامی برای تمام آنانی هست که ولو که مسلمان هم نبوده باشد اونا را دربر میگیرد بنان اونا مکلفیت دارن قوانین کشور ما را قوانین اسلامی را بپذیرند کسی که در کشور اسلامی میآید افتتخذونه و ذریته آیا میگیرید او را و فرزندان او را اولیاء دوستان من دونی بغیر من و هم لکم عدو و ایشان شما را دشمنند و بئس للظالمین بدلا و بعد عوض شیطان نیست ستمگار را و بئس للظالمین بعد بدلت برای ستمگاران ببینین که الله جل جلاله بر ما تثبیت کرد که مال دنیا یک آرایش بیش نیست هرچی که مهم است باقیات و صالحات است به خاطر امی اصل شما آفریده شدین که از باقیات و صالحات خوب حظ ببرین شیطان که دشمن شماست شما را از باقیات و صالحات کنارتان میزند ما اشهدتهم خلق السماوات والارض حاضر نکرده بودیم ایشان را وقتی آفریدن آسمان ها و الارض زمین ولا خلق انفسهم و نه وقتی آفریدن خودشان ما اشهدتهم چند وجه در اینجا وجود دارد اول که زمیر یا اردو را ما اشهدتهم و انفسهم به ابلیس برگردد ما اشهدتهم حاضر نکرده بودیم ایشان را یعنی شیاطین را خلق السماوات و الارض وقتی آفریدن آسمان ها و زمین ولا خلق انفسهم نه وقتی آفریدن خودشان و نکته دوم به این معنی می شد که مشتمل هدف عزیز که ولایت تدبیر به امور مستلزم احاطه علمی به آن دارد که شیطان از مبدا در تبعیض که هستی را که خداوند متعال پیدا کرده از نور خودش با قدرت خودش، شیطان در اینجا دخلی نداشت که شب را چطو پیدا میکنی، نور را چطو پیدا میکنی، روز را چطو پیدا میکنی، ما را چطو پیدا میکنی. این را الله با قدرت خود آفرید. آن این پیام هم که خدا برای شما میده به اراده خودش برات میدهد. بنابراین شیطان را در این دخل نیست که تو از او مشوره بگیری و پیام های از او را بسپاری با خودت. مراد از ما اشهد هم همانا مشورت کردن است، یعنی در خلقت زمین و آسمان ها ما حتی از شیاطین هم مشوره نگرفتیم. ما اشهد هم به معنای مشوره بگیریم، ما اشهد هم ما مشوره نگرفتیم از شیاطین در آفرینش آسمان ها و زمین ولا خلق انفسهم، نه هم در آفرینش خودشان. نکته سومی که ضمیر اشهد هم به شیطان و دوم به کفار راجع شود. ما اشهد هم ما گواه نساخته بودیم شیاطین را خلق سماوات و الارض با آفرینش آسمان ها و زمین ولا خلق انفسهم، و نه هم حاضر کرده بودیم کفار را با آفرینش خودشان. قول دیگری آخری که اردو زمین ها به طرف کفار راجع شود، ما اشهد هم حاضر نکرده بودیم کفار را در آفرینش آسمان ها و زمین، ما مشوره از کفار نگرفته بودیم در آفرینش آسمان ها و زمین ولا خلق انفسهم، ولا هم در آفرینش خودشان. بنا اگر مشوره گرفته میشد اینا حق داشتن که بعض مطالب را پیشکش بکنن. الله ای را به علم خود به اراده خود آفریده. و ما کنتم متخذ المضلین عضدا، و نیستم گیرنده گمراهان را مددگار. الله میگه ما گمراهان را مددگار نمیگیرم. و یوم یقول نادوا شرکائی الذین زعمتم، و روزی که گوید الله متعال نادو آواز بکند، و یوم یقول نادوا، و روزی که بگوید خداوند متعال ای مشرکان نادو آواز کنید شرکائی مشرکان مرا، الذین زعمتم کسانی را که گمان می بردید، فدعوهم پس آواز کنن آن جماعه را، فلم یستجیبو لهم پس جواب نخواهند داد ایشان را. در روز قیامت مشرکین میگن مشرکای ما را آواز بکنی که شما را از مشکلات خلاص بکنند، و اینا هم آواز میکنند و برش جواب داده نمیشود. و جعلنا بینهم موبقا، و گردانیدیم در میان ایشان جای هلاکی. موبق از ماده وبوق به معنی هلاکت است. و جعلنا بینهم موبقا، برشان ساختیم جای هلاکی. و را المجرمون النار، و ببینن گناهکاران آتش را، فظنوا انهم مواقعوها، پس خواهند دانست که ایشان در افتادنند در آنجا، ولم یجدوا و نیابن عنها از آن جای مصرفا بازگشت. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، و هر آن بار بار بیان کردیم در این قرآن برای مردمان، من کل مثل از هر مثل، از هر مثل برشان بیان کردیم. و کان الانسان اکثر شیء جدلا، و هست انسان بیشتر از هر چیز، بیشتر از همه چیز جدلا خصومت کننده. شیطان بیشتر از هم مخلوقات دیگر خصومت بیشتر میکنه، جدل بیشتر میکند. و ما منع الناس، و باز نداشت مردمان را، ان یؤمن از آن که ایمان آورند، جاءهم الهدى، چون بیاد بهشان هدایت، و یستغفروا ربهم، و طلب آموزش کنند از پروردگار خود، الا ان تأتیهم سنة الاولین، مگر انتظار آن که برسد بهشان روش پیشینیان، او یأتیهم العذاب قبلا، یا بیاد بهشان عذاب روبروی، عذاب برشان روبروی بیان. پس چی انتظار میکشند؟ یا انتظار مستقیم عذاب رو میکشند، و یا ای که خداوند متعال عذاب را سرشان نازل بکنه مثل که سر مردمای دیگری نازل شده بود. و ما نرسل المرسلین، و نمیفرستیم پیامبران را، الا مبشرین و منذرین، مگر مژده‌دهندگان و ترسانندگان، و یجادل الذین کفروا، و مجادله میکنن کافران بالباطل، به مجادله باطل، لیضحکوا به الحق، تا بلغزانند به سبب آن کلمه حق را و اتخذوا و گرفتن آیاتی کلام من را و ما انذروا و چیزی که به آن ترسانیده شدند هزوان به مسخره. و من اظلم، پس کی ستمگار ممن از آن کسی که دو کی را پند داده شد به آیات ربی و کلام ربش و اعراض عنها پس روگردان شدن روگشتاندن عنها از آن و نسی ما قدمت یده و فراموش کردن ما قدمت یده آنچه که فرستاده از دو دست او را. اینا جعلنا على قلوبهم، هر این انداختیم بر دل ایشان اکنتن پرده ان یفقهوه، از آن که بدانند قرآن را و فی آذانهم وقرا و در گوش ایشان کریه. به اساس اعراض و تکبر ایشان الله جل جلاله بر دلهای پرده را انداخت و به گوشهایشان کریه. و این تدعوهم الى الهدى، اگر تو دعوتشان بکنی به سوی هدایت به کلام رب العالمین، فلن یهتدوا، پس هرگز نیابن براه ایدن ابدا هیچگاه، فلن یهتدوا ایدن ابدا، پس هرگز نیاین برای هدایت ابدا هیچگاه. و ربک الغفور و ذو رحمه، ولی یک کسی که نیت که دار شاید بیاین، الله میگه بلی و ربک الغفور، و پروردگار تو آمرزنده است، ذو رحمت صاحب رحمت است. هر کسی که خود را اصلاح بکند ولو که هر قدر غلطی پیش صورت گرفته باشد پیشش، الله به او با رحمت باز میگردد. لو یؤاخذهم، اگر بگیرد ایشان را بما کسبوا با آن چه کردن، لعجل لهم العذاب، هر آن بزودی می اندازد ایشان را به عذاب. لعجل لهم العذاب، به تعجیل اینا را میگرفت به عذاب. بل لهم موعد، بلکه ایشان را میعاد است، لن یجد و هرگز نیابند من دون بجز او موئلا پناهی، بجز خدا پناهی را پیدا نمی کنند. و تلک القرى اهلکناهم، و آن قریه ها را هلاک کردیم، لما ظلموا چون ستم کردند، و جعلنا لمهلکهم موعدا، و مقرر کردیم برای هلاک ایشان میعادی. این قریه ها که گذشته بر اینها هم پیامبرا فرستاده شد، اینا هم عقل داشتن، اینا هم ترسانندگان برش رفته بود ولی پیام را نگرفت. در نتیجه چی شد؟ هلاکشان ساختیم به اساس میعاد. هر چیز یک حد داره پیش الله، از حد که بگذری یک خداوند متعال میگیرشن. روزی حضرت موسی علیه السلام یک خطابه بسیار خوبی را برای بنی اسرائیل گفت. یک مرد برش میخیده برش میگه که ای موسی، به این سخنای زیبایی که به ما گفتی آیا دارید از تو که هم کس عالم بزرگی باشد؟ او گفت که ما خو فکر نمی کنم، زیرا او به این فکر بود که پیغمبر بر حق خدا من هستم، مسئول مسائل تشریعی من هستم، بنان از ما که دیگه چی کسی در باب حلال و حرام بر محکمت های خداوند متعال آگاه بوده باشد؟ خداوند لازال برشمه که نه، کسی دیگری هم است که در بسا چیزا علم دارن، بنان چونین سخن را نباید میگفتین، تو به خاطر گرفتن علم سفر باید بکنی. بنان داستان حضرت موسی و خضر از امیجا شروع میشد برای تعلیم به حضرت موسی، و در حقیقت تعلیم برای ما شما. برای ما شما الله تعلیم میداد که این داستان را جاگزین کرد که هیچگاه سر خود چیز را حساب نکنین، بلکه همیشه اتکا به الله جل جلاله داشته باشین. و اذ قال موسی لفتاه، و یاد کن چون گفت حضرت موسی علیه السلام لفتاه جوان خود را، لا ابرح، و همیشه راه می روم حتی ابلغ مجمع البحرین، تا آن که برسم به مجمع البحرین، او امضی حقوبا، یا بروم مدت بسیار درازی را. با مجردی که حضرت موسی حقا فهمید که نه، کسی دیگری هم است که باید علم از مکر بیشتر داره، در بعضی مواقع حضرت موسی نگفت که دیگر نمیرم، صحیح شد، تعلیم بر ما داد که در هر جایی که علم بوده باشه پشت سفر بکن. یکی از گرفتن علم امید که در خانه علم برات نمیاد، برای علم تو باید سفر بکنی، و حضرت موسی علیه السلام هم سفر کرد. هر کسی که از خانش بیرون رفت علم میگیرد، هر دیگه آمدین سفر کردین، الله بر شما علم میده، هرگاه در خانه نشسته بود هیچ کفی نبود، پس امید رمضان تیر میشد. یک وقت میبینی که بهار آمده بود. حضرت موسی علیه السلام برای گرفتن علم چی میکنه؟ سفر میکنه. و چی میگه؟ که لا ابرحو، همیشه راه میروم حتی ابلغ مجمع البحرین، تا که به مجمع البحرین مرم، زیرا مکان علم در اوجا بود. ما باید برم. نکته دیگه که بر ما میده که مواقع علم باید پیدا بکنیم. سفر خو میکنیم، خو سفر باید دقیق بوده باشه. نشه که بری قرار کرده در یک جای علم بخوانی که صبح بدبختی رو بیاری. یک کوانتونی آمریکایی هست در تونتون، اوجا که هر کس فارغ میشد باز بیدین هست و مسلمان ها فارغ میکنن. یک تعداد زیادش در افغانستان هستن. بنابراین این رقم جای نرو، اول جای تثبیت بکن در کجا میری و چطور علم میگیری. دومی که اگر جایم پیدا نکنی، تو در گرفتن جای باید بوده باشی. او امضی حقوبا، همیشه باید در سفر بوده باشی تا که پیدا بکنی، تا که جای پیدا بکنی. مجمع البحرین اتصال خلیج عقبه با خلیج سوئز است، محل پیوند اقیانوس هند با دریای احمر و باب بنام المندوب در جا با هم یک پیوند دارد. فلما بلغ، حضرت موسی علیه السلام چی کرد؟ با جوان خود حضرت یوشع حرکت کرد. در اینجا یک نکته دیگه بر ما میده که به سفرهای علمی که شما می روین کوشش بکنید که تنها هم نباشید، باید رفیق بسیار خوبی هم داشته باشید که هم سفرتان باشد. حضرت موسی علیه السلام امرای رفیق خود حرکت کرد. فلما بلغ، پس چون رسیدن مجمع بینهما، به محل جمع شدن دو دریا، نسی حوتهما، فراموش کردن ماهی خود را. فاتخذ سبیله فی البحر سربا، پس گرفتن فاتخذ پس گرفت ماهی سبیل و رای خود را فی البحر در دریا سربن، اما تو غرق شده در پایین. سرب به معنی مسلک و مذهب است و به معنای راه زیر زمینی هم یاد. فاتخذ پس گرفت ماهی سبیل و رای خود را فی البحر در دریا سربن، در مابین قعرش، اما تو رفت پایین. موضوع به این شکلی بود که حضرت موسی علیه السلام وقتی که مأمور به این می شود که باید از حضرت خضر علیه السلام چی بگیرد؟ بعض مسائل علمی را بگیرد. به خاطر از این علم ایتو نمی شود که علم در خانهش به سفر می کند، سفرم با رفیقش می کند و در این سفر به اساس وحی الهی برش تفرده شده بود که این ماهی را امرای خود بگی. هرگاه که در جای رسیدی که ماهی زنده شود و به آب برود، این اینجا جایی هست که تو در اینجا او شخص عالم را پیدا میکنی. حضرت موسی علیه السلام می آید وقتی که به مجمع البحرین که جای تعیین شده مرکز علم بود برشان، در اوجا که رسید ماهی زنده شد و در داخل بحر رفت. موضوع این بود که حضرت موسی علیه السلام هم آرام گرفته بود، فیصل دم گرفته بود با رفیقش. پس وقتی که رفت حرکت کردن، فلما جاوزا، پس چون گذشتن، قال گفت لفتاهو، گفت حضرت موسی علیه السلام جوان خود را، آتینا غذاءنا، بیار برای ما طعام چاشت، ما را طعام چاشت برای ما بیار. لقد لقینا من سفرنا هذا، هر نیافتیم در این سفر خود نصبا زحمت، دیجرد زحمت را ولا یافتیم. قال گفت جوان، ارائیت اذا وینا الى صخره، آیا دیدی چون کار گرفتیم، دم گرفتیم، الى صخره به نزدیکی آن سنگ، فا اینی نسیت الحوت، پس من فراموش کردم ماهی را، فا اینی نسیت ذکر الحوت، ما فراموش کردم که به تو یاد بدم که ماهی خود زنده شد در مابین اغرف، این میره فراموش کردم، و ما انسانیه الا شیطان، و فراموش و فراموش من نگردانید آن را الا شیطان، مگر شیطان، ان اذکره و که یاد کنم آن را برای تو. ببینید که در حقیقت سفر را که نسیا حوتهما، اردویشان فراموش کردن مایی را، ولی چون شاگرد بسیار بسیار با ادب است، در این جمعه که اینی نسیت الحوت، ما فراموش کرد، نسبت از نسیان هم بر خود میدهد. بعد میگه که ببینی که شیطان چون یک هدف بزرگ را از پیش ما را اغفال کرد و متوجه نشد، نشدم بر هدف خود، از این که به تو یاداشت بدهم. در اینجا این مایی که شد اردوش باید مکلفیت داشتن که در این سرزمین میرسیدن، باید میدیدن که آیا مایی است یا نیست. از حضرت موسی هم فراموش شد، شاگردش که غرق شدن مایی را دیده بود از او هم فراموش شد. اصل گفت در کجاست؟ که در گرفتن علم یگان بار چی میشه؟ انسان طبیعتاً به مشکلات روبرو میشود، طبیعتاً یک شاید خراب میشود. معنای این نیست که خرای تلویزیون که نشد دیگه والا سه. یک نفر دو سال سه سال درس میخوام با چی میگم؟ مشکلات برام پیدا شده علاج کردم. این رقم نباید میکنم. مشکلات در گرفتن علم وجود دارد و تو باید دست و پنجه نرم بکنی. زیرا حضرت موسی این رقم کرد، علاج نکرد که برو حال دیگه خطا خورد. و اتخذ سبیله و گرفت ماهی راه خود را فی البحر در دریا عجباً به طرز عجیب راه خود را گرفت. به طرز عجیب به خاطر دیمه که میگه وقتی که این ماهی تمابین آب رفت، یک نوع آب را پس به جمع شدن نماند. هر قدر که پایین میرد هم تو سراخ به اصلا تمابینش بود، تمابین آب. این به خاطر از این بود که باز این شاگرد دیگر دقیق شود و باید یاد بده که مایی فرو رفته. با وصل این قدر هم گفت هم بس خداوند مطالب که خواسته بود فراموش شده بود از پیشش. وقتی که شاگرد برشمه که ببین مایی در اوجه خطا خورده بود، قال گفت حضرت موسی ذلک ما کننا نبغی، این از آن چی که ما میخواستیم، امی نقطه است که ما میخواستمش. فرتد على آثاره ما، پس بازگشتن بر اقدام خود. قصصا تفحص کنان، قصصا شناخته، پیش یک معنای قصص به معنای شناخته هم است. برگشتن در حالی که جای ثابت کرده بودن که علمی جای است. وقتی که آمدن یک مرد قرائی که رفتیده است آمد سرشان سلام گفت. حضرت موسی علیه السلام سریمت سلام گفت، چشم خدا خلاص کرد که فعجیب است در این دیار ایتی کسی رو ما نیده بودیم که سلام بگوید، سلام رحمت بگوید. بعد خدا برش معرفی میگه که من موسی پیامبر بر حق خداوند متعال برای بنی اسرائیل هستم. از او بعد این موضوعات خدا پیش میکنه. فوجد عبدن، پس یافتن بنده من عبادنا، از بندگان ما. آتیناه رحمتن، که دادیم او را رحمت من عندنا، از نزد خود. و علمناه و آموختیم او را من لدنا، از نزد خود. علمن علمه، از نزد خود دو چیز الله برش داده بود. داده بودم او را رحمت را علما میگن نبوت را خداوند متعال برشان داده بود. الله بریش بزرگترین نعمتش چی بود؟ همانا نبوت بود. بزرگترین نعمتش اسباب معرفت بود. و علمناه و آموختیم او را من لدنا، از نزد خود بدون کدام استاد. علمن علمه، ما علم برش دادیم. بنان اول علم توضیحش هم میده، یکی علم شرعی است، یکی علم لدنی است. علم شرعی که از پیامبران خدا گرفته میشود و در کتاب ها برای ما شما ثبت است. یکی علم لدنی است که بدون احساس خداوند متعال الهام میکند برای دوستایش. مسئله از این قرار است که علم لدنی به این عنوان نیست که اقتدار تعبیر میکنند که در ضد شریعت خدا بوده باشد. وقتی میگه که یکی علم طریقت است و یکی هم علم شریعت است، ایتو توجیه میکنند مثل که همیشه علم طریقت در مقابل علم شریعت بوده باشد و چنین نیست، بلکه علم لدونی علم است که اول معیارهایش تفاوت میکنند و چنین شکلی که میشود این برای پیغمبرای خدا علیه السلام بر ما تو این رقم نیست که متضاد باشد. یک نقطه، علم لدونی در امت اسلامی که داده می شود عبارت از تطبیق شریعت خدا در مکانش است. به این عنوان که خداوند متعال اصل موضوع را یاد کرده که وانفقوا فی سبیل الله، در راه خدا انفاق بکنن. علم لدونی چی میکنه؟ برد تثبیت میکنه که بر فلانه کس خشم بود که مهم است، تثبیت میکنه ضرورت از او را الله در دل تو مندازد و بر تو مشکل از او را تعلیم میدهد. علم لدونی ایست که قرآن کریمی که قرآن را ما نازل کردیم برای دیگه شفا برای امراض است. الله جل جلاله بر تو الهام میکنه به علم لنی که اینی مرض داری اینی آیت را بخون الله شفا بهت میده. ببین اصل چی در وجودش است. عین شکلش وقتی که ما یک مشکلی داشته باشیم در یک محاصره دشمنان خدا گیریم، الله جل جلاله علم لدنی میده که اینی را برو انشاءالله چشمایشان بند میشد و تو نجات پیدا میکنی. و به این شکل که تطبیق شریعت خدا در زمین خدا مطابق با محیط و شناخت مشخص است. این رقم نیست که الهام برشه که نماز نخوان خو. این رقم این علم لدنی نیست. یا یک کسی برای کسی را بکشه باشه ما ولی حضرت خضر کشته بود من کشتمش بخاطر چی کشته ولی بر ما علم لدنی آمده بود. به این شکل نمی شود. یا بری نماز را بر طریق پیغمبر نخونی از جان خود جور کرده بری، خیرات ها را از جان خود جور کرده بری، ای وطن داره علوه شام نکو خو باشیم و این برواق علم لدنی است. ما از این قدری علوه شام میکنیم به نام چلی جورش میکنه. هر شام یک لقمانان باید بکشی با داخل کشا باز بگه چهار نفر از اولادای ما کم است باید از چل کم شد. این از کجا کردی؟ وی تو علم لدونی را منکر هستی؟ علم لدونی شریعت با شریعت تضاد ندارد. بنابراین انشاءالله فهمیدیم که علم لدونی در حقیقت وجهه تطبیقی شریعت خدا در زمین خدا هست. و علمناه من لدن علما آموختیم او را از نزد خود علم. قال له موسی گفت او را حضرت موسی علیه السلام هل اتبعک آیا پیروی تو کنم علا ان تعلمنی به شرط آن که بیاموزانی مرا مما علمت از آن چی که یاد داده شده ای رشدن از راه یابی از آن چی که یاد داده شده از راه یابی از او بر ما هم تعلیم بدی. معنا گفت چی شد که می شد که الله جل جلاله به حضرت موسی علیه السلام یه علم لدنی را که مثلی که به حضرت خضر داده به او هم میداد دیگه. خچراش پیش شاگردش میکند. این موضوع بسیار مهم است عزیزا. یک تعدادی از برادرای ما هستند که علوم شرعی را در کتابای فارسی میخوانند. بعد یک چند تا کتاب اگه خوانند صبح با استاد میشن بر خود مفتی میشود. بعد گفای را سردرد به عالم اسلام جور میکند. این غلط است. علوم دین از استاد که گرفته میشه تنها یک موضوع نیست که تنها بر تو علم میدهد. ادب را هم بر تو میدهد، عقیده را هم بر تو میدهد. و مهم نکته ای که دست و پای تکمک بسته میکنه که از جان خود دیگه یک بار مفتی نشون. شما میبینه اون برادرهایی که این کتاب های خودشان مطالعه کرده علوم اسلامی را به اساس مطالعه گرفتن بسیار سخت میروند. یعنی هیچ حدود مراعات نمیکنن که چه قما باید حد داشته باشم. هر چی که از زبانشان بیان میگوین هر چی که در فکرشان بخورد اما رقم شرح تأویل میکنن. به خاطر اینکه اینجا استاد نبود که دستش همه گرفت که بچه‌م احتیاط بکن این مسئله مسائل دینی است. تو چی کار هستی که یک بار دموکراسی را بر ما حلال میکنی، یک بار چادر حرام میدونی، یک بار بقره را میگی ریش خند است، یک بار میگه ریش یک به درد نمیخورد. این کفا را از کجا پیدا کردی؟ بنابراین این مشکل در این نقطه است. حضرت موسی علیه السلام هم الله علم لدنی میدانست بده ولی میگه نه از استاد بگی. در اینجا گپ مهم است که بخش تربیتی باید بسیار قوی بوده باشه و از این خاطر تربیت است که انسان را اصلاح میکنه. نه تنها علم چه بسا علم به فرقت میزند با دیگه هم گمراه میشود. قال گفت حضرت خضر علیه السلام اینک لن تستطیع هر این تو هرگز نتوانی معی صبر با من صبر تو هرگز نمیتونی با من صبر بکنی و کیف تصبر و چگونه صبر میکنی علام علم تحد بهی خبرن با چیزی که دانش آن در اختیارت نیست. مالم تحد بهی خبرن چیزی که دانش آن در اختیارت نیست و تو باید صبر سرش بکنی. قال گفت حضرت موسی علیه السلام ستجدونی انشاء الله صابرن خواهی اف مرا انشاء الله صابرن صبر کننده ولا اعصی لك امرا و نافرمانی نکنم تو را در هیچ کاری تو را نافرمانی هم نمیکنم. ببینید تأکیدات عجیبی در اینجا هستند. انک لن تستطيع، كلش تأكيدات است، این یک تأکید میشه، لن دیگه تأکید میشه و آوردنش به فعل مضارع که به استمرار معنی این دیگه تأکید میشه و کیف تصبر على ما لم تحد به خبرا این دیگه تأکید میشه. قال گفت ستجدون ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. قال فإن اتبعتني، بعد حضرت خضر باش میگه که پس اگر پیروی میکنی مرا، فإن اتبعتني اگر رفاقت مرا میکنی فلا تسألني، پس سوال مکن مرا عن شيء از هیچ چیز، حتى احدث لك منه ذكرا، تا آنکه خود آغاز کنم برای تو در آن ذکری، تا خودم آغاز بکنم برای تو آن تعویل زورا. حضرت موسی علیه السلام گفت را پذیرفت، گفت درست است. فانطلقا، پس هر دو حرکت کردن و رفتن. ببینید که از اینی به بعد رفیق حضرت خضر نیست. فانطلقا، این تنها ای دو نفر رفتن، باز رفیقش یا حضرت یوشع نیست. علت یادیده دو چیز میگویم، یک هر در باب اسرائیلیات میگه وقتی که عمو مایی آب حیات گرفت زنده شد و در مابین قرد دریا رفت، ای که دید از عمو او ای هم خور، وقتی که خود ای هم پشت مایی امیر هم زنده رو رفت و تا هنوز دیگه باز رفاقت حضرت موسی علیه السلام نکرده، این حتی کپای چکی است. چون این مهم نیست، فیصله به شاگرد شاگرد رسید، فقط یک بیننده می شود. از این خاطر محوری گپ در بین دو نفر است، بنان ذکر از او را نمی کند. یا دومی که چون حضرت موسی علیه السلام هم سفر داشت، تنها سفر نمی کرد، وقتی که رفیق خود پیدا کرد او را رخصت داد که شما رفته می تانم، پس دوم نظر می دهد و یه حقتر است و درستر است نسبت به اسرائیلیاتی که گفته شود. چرا؟ یکی از آداب سفر همی است که پیامبر خدا میگه تنها سفر نکنید، تنها باید سفر نکنید، همیشه همراهتون باید کسی بوده باشد. فانطلقا، پس هر دو رفتن و حرکت کردن، حتی اداره که با فی السفینه خرقها، تا وقتی که در کشتی سوار شدن، خرقها باز پاره کرد آن را، در کشتی سوار شد و بعد از این کشتی را یک جایش سوراخ کرد. حضرت موسی علیه السلام که برشتید قال اخرقته ها، گفت حضرت موسی آیا پاره کردی آن را، لتغرق اهل ها، طاقت کنی اهل آن را، لقد جئت شیئا امرا، هر نکردی چیزی که بسیار عجیب است، چیزی بسیار عجیب است. قال گفت حضرت خضر بس الم اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا، آیا نگفته بودم تو را که تو نتوانی با من صبر را؟ باز یادش آمد که قال لا تؤاخذني بما نسيت، گفت حضرت موسی علیه السلام مؤاخذه مکن مرا با آنچه که فراموش کردم، ولا ترهقني من امر عسرا، و ما انداز بر من در کار من عسرا دشواری و تنگی، دیگه سر ما تخت نگیم، یک دفعه غلطی بود صحیح شد. فانطلقا، پس رفتن، این گفت عمو تمام از کشتی چون سوراخ شده بود تک تک به اصلا بالقه کشیده شد، از امون حالت سفر باقی مانده یا در کشتی دیگر رفتن دیگر. حتی ادالق یا غلامن، تایی که ملاقی شدن با پسری، فقتل او پس کشت او را، فرزندی بوده سرش اتا بود کشتش. قال گفت حضرت موسی علیه السلام اقتلت نفس زکیتا بغیر نفس، آیا کشت نفس پاک را بغیر نفس، بغیر عوض نفس، او خب قاتل نبود که تو کشتی شد، لقد جئت شيئا نكرا، هر انا كردي بسيار چيز نامعقول را، يك چيز كردي كه يك چيز جور نميا. قال گفت حضرت خضر الم اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا، گفت آیا نگفته بودم با تو كه هر انا نتواني تو با من صبر كردن. قال گفت حضرت موسى عليه السلام ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، پس اگر بپرسم تو را از چيز بعد از امي فلا تصاحبني، پس صحبت مکن با من، پس مجالست با ما دیگه نکن. قد بلغت من لدنی عذرا، هر انا رسید از جانب من به حد عذر، دیگه از جانب من به حد عذر رسیدی و میتونی که رفقت خود را قطع بکنی. فانطلقا، پس راه رفتن، حتی اذا اتا یا اهل قریت، تا وقتی که آمدن به اهل قریه، به اهل ده، نستطع ما طلب طعام کردن، گرسنه شده بودن که من تنام خوبتی، استطعم اهلها طلب طعام کردن از اهل آن قریه فعبل پس من آوردن ان یضیفوهما من آوردن ان اهل قریه از این که مهمانی کنن ایشان را فوجدا فیها جدارن پس یافتن آنجا دیواری اوری یورید ان ینقضوا که دیوار میخواست که بخته بساز درماندن و کجی فاقامه و پس آن را راست ساخت قال گفت لو شئت لاتخذت علیه اجرا اگر ایتو ببین اقه مردم سوگت بودن و اقه کار از دست بوله بود لو شئت اگر میخواستی لاتخذت عبنا میگرفتی علیه به تعمیر از دیوار اجرا مزدرا میگرفتی نان میخوردیم ببینیم چند نقطه برش میکنن اولی که کشتی را چی میکنن؟ سراخ میکنن بعد از در راه مفتر طفل را میکشن از یه بعد یک دیواری را که میرن گرسنه هستن به مردم هایی که نان بتین مردم هایی که ما نان داده نمیتونیم وقتی که نمیتونن باز که پایید میشه و اسلام دیوار در حالت افتیدن حضرت خضر علیه السلام این دیوار همون تو میگرد جای به جای راستش میکنند دیواری که بهش به نظر عقلی جور نمیاد این دقیق تر است نسبت به اینکه ایره چپه بکنه و اثر ایره آباد و زیره طول میکشد و دیوار در یک روز قبلا نمیشود بنابراین گفت نیسته که دیواری که در حالت افتیدن بم یک دستش مثل که یک چیز بسیار آسان تو راست میکنی این دیوار کلان گلی استاده شد و راست شد حضرت موسی توی کار فوق العاده از دیده دید شد سد که اقه کار کده میدونستی خب پیسه میخواستی از پیشش تا که نان پیدا میکرده انطاکیه جایی هست که یعنی واقع به اوجا رخ داده مردم انطاکیه پیش حجاج بن یوسف آمدن و گفتن که تو خود کلان آدم هستی یک کار ما را خوب بکن چی کار خوب بکنه؟ گفتن در قرآن کریم یک کلمه هست که همیشه ما را زننده است که حضرت موسی و خضر پیش ما آمدن ما نانشان ندادیم فعبو ان یضیفوه ما پس من آوردم از این که اینا را چی بکنن نان بدهن اگر یک لطف بکنی تو برمی قاریا و حفاظ بود که امی بیره به تی تبدیل بکنن نقطه بیره در سر بانه یک دونه نقطه را دیدم زیاد بکنن پس چقدر خوبش میشه فعطا و ایوزیفوه ما مردم اول پیش که گنگ مال مشره اینقدر تفاوت میکنن باز حجاج بن یوسف برش گفت که بسیار خوب هستن چونی که کار مهم است و کلان است ما باید در جمع از مردم این کار را بکنم یارا نگاه کردم یک جلسه تشکیل داد مردم زیاد آمدن بعد گفتن که شما میفهمین که این مردم به خاطر چی آمدن گفت نه گفت خودتان بگوید این مردم میگفتن خدا زدن با شمشیر خدا گرفتن سر زدن سرش را انداختن گفت ببین این فیصله حجاج است در مقابل او انسانی که در قرآن کریم یک کلمه را یک حرف تا بالا میکنه اینی جزای دان است حالی هم ما میرم میگم که آنانی که با قرآن این تو عمل میکنن این مردم از حجاج بن یوسف بتر است حجاج بن یوسف آدم بسیار ظالم بود و قسم با خدا زبون یک کارای میمونه که تاریخ سرش افتخار میکنه از این جنابای عالی کلش ننگ است هیچ یک کاری که سرش افتخار میکنه نیست با قرآن ریشخند میزنن قرآن کریم از جان خود جور میکنن باز این کسی نیست که حداقل حکم سر صادر بکنن صحبه یک نفر مرتد میشه یک نفر مشون که چی رقم میشه شورای ملی یک دفعه حوصلش خراب شده بود گنگ زدن اونجا بودن گفتن که کار خوبی است با دیر روز پس گفتن که نه ما اشتباه کرده بودیم صحیح نموزه الله یرحم این است. وقتی که ایسه حالت تیر می شود قال گفت حضرت خضر علیه السلام هذا فراق بینی و بینک این است جدایی میان من و میان تو سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیه صبرا هر آن خبر دهم تو را از توضیح آنچه که نتوانستی بر آن صبرا شکیبایی کردن را حال دیگه گوش بگو اما سفینه تو هرچی آن کشتی بود فکانت للمساکین از آن مساکین بود یعملون فی البحر که کار میکردن در زمین فعرفت ان اعیبها پس خواستم که معیوب کنم خراب بکنم آن را و کان وراءهم ملک و بود پیش روی ایشان ملک یک پادشاه ظالمی که یک خود و کل سفینت غصبا می گرفت، هر کشتی را که در پیش رویش می آمد بزور بزور هر کشتی را می گفت و بگارش می کرد. بنام از این خاطری کار کردم. البته اون علم لدونی چی بود؟ در علم ای جای است که ارگاه در بین دو ذره تو واقع میشی اخفترینش قبول بکن. در ایجا که این کشتی کم سراخ میشد، ضررش کمتر بود نسبت به اینکه کشتی را پاچا میبرد باز روزها و روزها از پیش گم میشد. یک معنا. دوم نقطه ای که اگر این کشتی میرفت و در اختیار از او ستمگارا قرار میگرفت، نه تنها که صاحبای از کشتی که سواری او را پایین میکرد به سرنوشت کشتی را او رای میکرد، به این مسلمان ها چه قذربی بود. الله به این علم مزید داده بود که بخاطر نجات مسلمان ها و نجات غریبا این علم لدنی را الله برشتاد که وسیله نجاتشان شود، وسیله نجاتشان شود. بنابراین این در ظاهر قبل از تحقق شای حرام بود، ولی علم لدنی چی میکرد؟ تحقق شای را قبلا پیش تصور میدهد. دقیق شایم داریگر؟ علم لدنی چیز حلال حرام رو حلال نمی کند، بلکه رازی که قبلا واقع می شود پسان می فید او را در پیش بر تو می فهماند. هر دو امی گفت را حضرت موسی هم می فهمید که در بین دو ذره اخف ذره قبول بکن، در بین منافع عام منافع شخص در پای می شود. این در شریعت هست بنان تا که تثبیت نشود حضرت موسی حکم کردن نمیتونه است، ولی در این لحظه پیش از وقوعش چی میشد برش اختیار داده میشه که این تو میشود. بنان شی نبود که حرام را حلال کرده باشد. و اما الغلام و اما آن جوان فکان ابواه مؤمنین پس بودن پدر و مادر او مؤمنین مسلمان فخشینا پس ترسیدن ان یرهقهما برام که غالب آید بر ایشان طغیان در سرکشی و کفرن کفر. ما دو چیز از ترسیدیم. فرزند چرا کشتم؟ به خاطر دو موضوع. یکی که این فرزند به اساس کشتنش چون گناه را تا هنوز انجام ندادن بنان مسیرش جنت است، و از طرف دیگری اگر این کلان میشد سبب طغیان و نافرمانی بر پدر و مادرش میشد. با یک عبارت اگر بگیریم، پدر و مادر از این فرزند چیزی را میخواستن که نباید خواسته میشد از پیشش، و این اوامر بی‌معنای پدر و مادر را چی میکرد؟ منحرف میساخت. و یا ای که فرزند کلان میشد، این فرزند به طرف کفر میرفت، به طرف بیدینی میرفت، بعد از او پدر و مادر کفر از او را پت میکرد، با کفر از او راضی میشدن، وقتی که راضی میشد اینها هم جنت خود را از دست میدادن. بدان باز مسئله اخف ضررین است. از این که دو نفر بدبخت شود، سه نفر به طرف بدبختی بروند، از این که در خوبتر است که ایش کدامش نره و آخرتش را خداوند متعال نگاه بکند، آخرتش را الله برشان نگاه بکند. فعردنا پس خواستیم ان یبدلهما که عوض دهد ایشان را ربهما پروردگار ایشان خیرم منه و بهتر از آن زکات از روی پاکیزگی و اقرب رحمن و نزدیکتر از روی شفقت. الله فرزند دیگرش با برش میدهد و او سبب شفقت و رحمت برای اینها شود. و اما الجدار و اما آن دیوار فکان بود لغلامین یتیمین از دو نوجوان یتیم فی المدینه در شهر و کان تحت کنزون لهما و بود زیر آن گنج از ایشان و کان ابوهما صالحا و بود پدرشان نیکوکار، پدرشان نیکوکار بود. فاراد ربک پس پروردگارت خواست ان یبلغا اشدهما از این که برسن این دو نوجوان اشدهما به قوت خود و یستخرجا کنزهما و بیرون آورد گنج خود را رحمتا من ربک از روی مهربانی پروردگارتو. آیا یک سلسله سوالی که به ذهن ما خطور کرده که ایت چرا شد و ایلم چی رقم از کجایی را گفت؟ و ما فعلت و عن امری جواب میکند و ما فعلت و عن امری نکردم آن را از رأی خود، وحی الهی بود، بس کف ختم شد. این کل کار که صورت گرفته از جان خود میره نکردم. و ما فعلت و عن امری این کارا از جان خود نکردم. ذالک تأویل ما لم تستع علیه صبرا، این است سر آنچه که نتوانستی بر آن صبرن صبر کردن دار، این است سر آنچه. اما فعلت وقت امری، این کار از جان خود نکردم، بلکه وحی خداوند متعال بر ما شد و حسب وحی خداوند متعال چنین عمل را انجام دادیم. عملیم در این نقطه که حضرت خضر علیه السلام با حضرت موسی علیه السلام که این گفتگو را میکند، از یک وجهیس ای است که در حقیقت بفهماند که در این دنیایی که ما زندگی میکنیم کلش دارای یک نظام است و این نظام را خداوند متعال اداره میکند. در یکان جا ما بعض سوایش نمیفهمیم، در ظاهر امر حکم میکنه که خراب است، خود در وراء میبینیم که نتایج بسیار مثبت میدهد. به طور مثال نمونیش ببینیم، ما شاید فکر بکنیم که جنگی که در افغانستان صورت گرفت تبایی بر ما چه قضیات آورد، ولی از طرف اصل موضوع که یک بار ملتفت شویم و ببینیم که در حکومت که در اوجا شایی بود یا در حکومت داوود خان، فقط یک بار مجلاتش ببینیم که چی بدبختی بود، در اوجا علوم دینی به کجا رفته بود. حفظ قرآن کریم کسی که میکرد میگه او کور است. حتی یکی از دوستا بر ما قصه کرد که ما خواستم که بچه خدا بگم که تو قرآن کریم حفظ بکن، گفت دیگر روز شما خدا کور انداخته بر من که پدر امیرها را یک بار بروم و بیایم که باز که قرآن یاد بگیرم، خب من کور میشم. به اندازه این موضوع رفته بود که همیشه کسی که کور بود بر اون میگفتیم قاضی صاحب، برای برش میگفتیم. علوم اسلامی وقتی که میری نقطه پیدا میشد، بر دین تحقیر وجود داشت، صراحتاً وجود داشت. علما را کسی حقیرترین مردم حساب میکردن. نماز خواندن شرم بود، نماز خواندن به شرم آمده بود. کسی که در شهر داخل میشد، اولین کاری که میکرد باید نماز را ترک میکردن. اولین کاری که میکرد مامور صاحب که میشد، خود دیگر باز نماز خواندن بغیر اطاق نسیان رفته بود. بدینی به کجا رفته بود؟ ولی الله جل جلو به خون از این شهدا، به این انقلاب بزرگ، نه تنها که در افغانستان شما ببینید که در بلس بلس جایتان فعلا الحمدلله علما وجود دارد. یک وقتی بود که یک دانه حافظ که در یک ولایت می بود، به اشاره چون حافظه قرآن کریم دیگه وجود نداشتن، بنان ختمای یک شبه بود، ختمای دو شبه بود. این به خاطر نبود علما بود. این تو حافظ بود که پشت سرش کسی استاد نبود که برش قطعه بدهد، هر چی که از دستش می آمد او را می گفت. ولی امروز ببینید که تغییری است. از طرف دیگری درست است که کشور ما باید یک مشکلات آمد، ولی لله الحمد جهان بشریت را زنده ساخت، جهان بشریت زنده شده و مفاهیم دینی را زنده کردم. امروز اون مسلمان کودن نیست که دیر دار کس که رقم گب برش میزد و قریب میخورد. لله الحمد امروز مسئله دین را مردم فهمیدن، جوانان را فهمیدن. اسلام به اساس ارزش های بسیار عظمت پیدا کرد، در تمام دنیا مطرح شدن. بدان این گفای عادی نیستن و در ظاهر میبینیم که انت یک مشکل، ولی در ورایش میبینیم که الحمدلله دیر روز نیست که انسان سرش حساب بکنه، بلکه تغییر بسیار بزرگی که حکومت به این وادار میشه که در هر جا ما باید یک مدرسه بسازم. این گف عادی نیست، در کل افغانستان 6 مدرسه بود، آل حساب بکن. مطلب دوم ایست که یک تعداد میگوین که حضرت خضر علیه السلام زنده است. به خاطر ازی زنده است که چندین تعبیر ها باش بکنن. یکی خضر، به خاطر ازی خضر میگه که از جایی که نشسته بود که میخست امو جای سبز میشد، امو جای سبز میشد. و استدلال هم میکنن سرش به این عقیده که حضرت خضر زنده است، اهل تصوف باورمند هستند. اهل تصوف به این باورمند است و این اعتقادشان است و در رابطه به این قصه های خود را هم ذکر میکنند. ولی هر چی که اهل علم هستند و محققین و محدثین هستند، اونا میگه که حضرت خضر زنده نیست. استدلال از علما که میگه دو آیه هست، یکی آیه و یکی حدیث از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. الله جل جلاله میفرما ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ما پیش از تو کدام انسان را در روی زمین زندگی جاوید ندادیم. در روی زمین هر کسی که پیش از تو بود فوت کرده و رحلت کرده. بنابراین حضرت عیسی خود در آسمان از در زمین نیست، هرچه حضرت خضر خود در زمین بود. و ما جعلنا من قبلک و ما جعلنا لبشر من قبلک الخال، به هیچ بشر پیش از تو دیگه زندگی ندادیم، ولی حضرت خضر خود بشر بود. بنابراین این آیت میگه که فوت کرده. حدیث دومی داریم که پیغمبر خدا علیه السلام در یکی از روزها میفرمود که ببینیم بعد از 100 سال در روی زمین کسی که اصل باقی نخواهد بود مگری که مرده باشد. همین کسی که فعلا زنده است در روی زمین، همین روز که زنده است، بعد از 100 سال همشان میبرد. این حدیث هم صحیح است. بنان اگر در او وقت زنده بود بعد از 100 سال، این حدیث صحیح است، بنان حتما فوت کرده باشد. ولی هستی که اهل تصوف هستند، اونا میگه که نه، حضرت خضر علیه السلام زنده است. بنان دلائل خود را هم پیشکش میکنند که هر سال به حج بیت الله شریف مشرف میشود و در روز نکاتی دارد. پس دیگر اونها باید دلیل را بیارند و دلیل از قرآن و سنت میشود، نه دلیل از خواب. فانطلقا، پس هر دو رفتن. خلاص بید بخواهیم چیشون و یسألونک عن ذی القرنین، و سوال میکنه از تو از بادشاهی و شخصیت ذی القرنین. این سوال دوم بود که مشرکین کرده بود از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. ذی القرنین یک دلی از علما میگفتن که این اسکندر مقدونی یونانی است که شرق و غرب فتح کرده بود. بعض علما میگه که یک پادشاه دیگری بود، نامش را تثبیت کرده نمیتونم. ولی بعدها یک دانشمند بزرگ به نام ابوالکلام آزاد که وزیر اصلاحات و فرهنگ هند هم بود، او یک کتاب نوشته میکنه ذی القرنین یا کوروش کبیر. بعد سرزی تحقیق میکنه، تحقیق علمی، که مراد از القرنین کوروش است، یکی از پادشاهای فارس است و تمام چیزی که در تاریخ از او ثبت میشن مطابق با واقعیت چی میشود؟ قرآنی میشود. چرا؟ یک طرف اسکندر مقدونی که بود او مسلمان نبود، حالا که قرآن کریم را به وجه مسلمانی تعبیر میکند. و هرچی که کوروش بود یک آدم مسلمان که مورخین اروپا هم در کتابای خود از اخلاق حمیده از او، از ارزش‌های روانی و روحانی از او یاد میکنند. بنان این دقیق ترین گف است. اگر شما میخواین این موضوع را دقیق ارزیابی بکنین، بنان به کتاب ابوالکلام آزاد مراجعه بکنین. کتاب مستقلی در این باب نوشته کرده و بیخی دقیق است که نکاتش بسیار ارزیابیش خوب شده. این در بین فطرت حضرت موسی علیه السلام و در بین حضرت عیسی علیه السلام به دنیا آمده و خدمت کرده. اتو علما هم میگه که در روی زمین 4 نفر پادشاهی به حساب عام داشتن، 2 نفر از مؤمنان و 2 نفر هم از کافرها. هرچی از مؤمنان بودن همان حضرت سلیمان علیه السلام و می کوروش می شود، هرچی از کافرها می شود یکی هم نمرود است و دیگرش هم بخت النصر. و یسألونک عن ذی القرنین، و میپرسن تو را از ذی القرنین. قل بگو سأتلو علیکم، زود خواهم خوان بر شما منه از وی ذکرن مقدار از زندگیش را، ذکرن سخن عجیبش را. انا مکننا له فی الارض، هر آن ما جا داده بودیم او را در زمین. اول نکته به این متوجه شون که قرآن میگه سأتلو علیکم منه ذکرا، بخوانم بر تو از وای سخن عجیبش را. این کل سخنایش را قرآن نمیگیرد، سخنای مهمش را الله انتقال میکند. انا مکننا له فی الارض، هر آن ما دسترسی داده بودیم وای را فی الارض در زمین، و آتیناه و داده بودیم او را من کل شیء سببا، از هر چیز سامانه، از هر چیز سامان و وسایل را در اختیارش داده بودیم. فاتبع سببا، پس راه را تعقیب کرد به طرف دعوت الهی به طرف مغرب. فأتبع سببا محیا کرد وسائل خود را و در پی آن شد به طرف مغرب جهت رهنمایی مردم حتی اذا بلغ مغرب الشمس تا آنکه رسید به محل غروب آفتاب وجدها دریافت آن را تغرب فی عین حمیعت که فرو می رود در چشمه گل آلود. حمیعه در اصل دانه گل سیاه است، در جای فرو می رود که مرادش بحر اسود است. و وجد عندها قوما در کنار آن یافت گروهی را، مراد مملکت یونان است. و وجد عندها قوما یافت در کنار از بحر اسود مردم یونان را. قلنا گفتن یا ذالقرنین، ای ذالقرنین، یا با وحی یا با الهام. گفتم یا ذالقرنین، ای ذالقرنین، یا با الهام برش گفته شده یا با وحی. با وحی چی رقم برش گفت؟ زیرا پیغمبر نبود، بلکه پیغمبر خدا هم رایش بود. پیغمبر در لشکرش بود، در پاشایش بود. او برش حکم کرد که الله بر تو میگوید اما ان تو عذبه، یا اینکه عذاب میکنی اینها را، عذابشان میکنی، و اما ان تتخذ فیهم حسنا، یا اینکه میگیری در میانشان طریقه نیکوی را. این معنیش این شد که عذابشان بدون ازی که برشان خبر بدی، میتونه که استثناء به توی حکم داده شده که بدون اطلاع میتونی سر اینها جنگ ببری. یا نکته دومی که تو امرایشان به طریقه خوب برخورد بکنی، او طریقه خوبش ای که میتونی از پیشش جزیه بگیری و در مقابل جزیه امرایشان کاری نداشته باشی. بنان در اول افشی که اصلا جزیه امرایشان نگیری و برش بگویی که حتما اسلام و یا هم قتل. در نکته دومش که یا جزیه و یا هم قتل و یکی از روها. قال اما من ظلم، ولی گفت ذوالقرنین هر که ستم کند فسوف نعذبه، پس زود باشد که عذاب کنیمش. ثم یورد به الی ربه، بازگردانیده شود به سوی پروردگارش. فیعذبه عذابا نکرا، پس عذاب کند او را عذاب سخت. و اما من آمن، و هر که ایمان آورد و عمل صالحا و کند کار شایسته را، فله جزاء الحسنی، پس مر او را است پاداش و شکل بسیار خوبی در روز آخرت. و سنقول له من امرنا یسرا، و خواهیم گفت در باب او، در باب او یا در امر تکلیفی زندگیشان، من امرنا از مقدمه خیش، یسرا آسانی را. مستقیم.com تقدیم میکند. از مقدم خود برشان چی میگم؟ ما هم سرشان آسانی میگیریم و اگر اونها ایمان بیارن. به این مردم رفت وقتی که پیام خود را پیشکش میکنه به جزیه قائل میشوند و اجاره فتح میکنه و یک تعداد مردم ها مسلمان میشوند. طرف مغرب مسئولیت خود را ادا کرد و بیرق های کفر را که در اهتزاز بود پایینش کرد. بیرق دینی و توحیدی را در اینجا به اهتزاز آورد. بار آرام ننشست، باز پس به مرکزش آمد. سمت به سببم، باز در پی راه شد، باز اسباب و وسایل را تدارک دید و به طرف شرق حرکت کرد. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، تا وقتی که رسید به محل برآمدن آفتاب. وجدها تطلع على قوم، یافت آن را که برمی آید بر گروهی. لم نجعل لهم من دونها سترا، که نساختیم برای ایشان در مقابل آن پوششی در مقابلشان وجود نداشت. در غارها زندگی میکردن، قبائل وحشی بودن. حضرت ذوالقرنین به این مردم هم رفت. وقتی که دیدش که این مردم به اندازه زندگی بدوی دارن که تا الان خانه ساختن را نمیفهمن، در همون غارها زندگی میکنن، بنان دین اخو برای هیچ کس پیشکش نکرده بودن. کذالک چونین قسم میکنیم بر بالای تو، کذالک همانند که عمل که به طرف مغرب انجام داد، کذالک همی عمل را در طرف مشرق هم انجام داد. و قد احطنا بما لديه خبرا، و هر نما احاطه داشتیم به آنچه که نزد آن بود از قدرت. خبرن از روی خبرداری. ما خوب خبر داشتیم که ذوالقرنین چقدر نیرو دارد و از این نیرویش در کار حق چقدر استفاده میکند، ولی این شخص چی میکرد؟ همیشه در کار حق استفادهش میکرد. این مردم هم به این شکل قبایل وحشی هم خلاص شد، یا به اسلام گردن گذاشتن و یا هم در مقابلش جزیه پرداختن. سمعت به سببا باز در پای سامان افتید، باز وسایل تدارکات جنگی خود را و وسائل دعوتی خود را آراسته کرد. این دفعه به طرف شمال می رود، با غرب هم رفت، به طرف شرق هم رفت، ولی به طرف شمال می رود. حتی اذا بلغ بین السدین، تا وقتی که رسید بین دو کوه، وجد من دونهما قوما، یاف جانب مقابل آن قومی را، لا یکادون یفقهون قولا، که نزدیک نیستن از آن که بدانن سخن را، سخنش را نمی فهمید. در اینجا حضرت ذوالقرنین نمی‌فهمد که مردم با کدام زبان گپ می‌زنند. قال گفتن یا ذوالقرنین، با اساس ترجمانی که چون پادشاه بود طبیعی است که ترجمان‌ها داشت. قال گفتن یا ذوالقرنین، ای ذوالقرنین، ان یأجوج و مأجوج، هرنا یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، فساد کنندگان در زمین، فهل نجعل لك خرجا خرجا، پس آیا مقرر کنیم برای تو خرجن باجی، علا انتجل بیننا و بینهم صدن، به شرط آن که بسازی در میان ما و در میان این قبیله یا جوج و مأجوج صدن، یک مانعی را. مسئله دینی توضیح شده بود، دعوت به سوی دین میکرد، مردم دین قبول کردن، ولی این مشکل خود را هم عرضه کردن. قال گفت حضرت ذوالقرنین، ما مکنی فیه ربی، آنچه که مرا دسترسی داده در آن پروردگار من، خیرون بهتر است، اعینونی بی قوتین، پس کمک کنید مرا به زور بازویتان. من ضرورت به پیسیتان ندارم، ولی به بازویتان مرا کمک بکنید، جوانایتان را به خدمت از این اصل بتین. اجعل بینکم، تا بسازم میان شما و بینهم، میان این قبائل یأجوج و مأجوج، رد من حجاب محکمی را، یک حجاب وسط محکمی را بسازم. آتونی زبر الحدید، بیارید پیش من پارچه های از آتش را. آتونی زبر الحدید، آتونی بیارید پیش من زبر الحدید، پاره های از آهن، تخته های از آهن، حتی اذا سوا، تا اینکه برابر ساخت بین صرفین در میان دو کو. قال انفخو، پس گفت که بدمید در این، بدمید در این آتش را، حتی اذا جعله نارن، تا آنکه این آهن را به اندازه زیر آتش سرخ کردن که مکمل این هم آتش شد، آهن به آتش تبدیل شد. قال گفت آتونی، بیارید پیش من افرغ علیه قطرا، تا بریزم بر آن سرخ را، ولی بیانی که سردی لیمش به اصلاح بکنه. فمستطا ان یظهروه، پس نتوان یأجوج و مأجوج که از آن بالا روان، و مستطا و له نقبن، و همچنان نتوانند و مستطاعو و نتوانستن او را نقبن سراخ کردن، سراخش هم کردن نتوانستن، و از اینکه مستقیم برن شده بود بر بالاش بالا شده هم نتوانند. وقتی که این صد را ساخت، قال گفت هادا رحمت من ربی، گفت این رحمتی از جانب پروردگار من. فاذا جا وعد ربی، فچون بیاید وعده پروردگار من، جعله دکن، گردوند امی دیوار را دکن هموار، و کان وعد ربی حقا، و از وعده پروردگار من راست، وعده پروردگار من راست است. ما خویی را ساختم، ولی به این عنوان نیست که همیشه میماند، ارگا وعده پروردگار من بیر این را از بین میبرد. دکن به معنی کوبیدن، ذلیل، هموار. و ترکنا بعضهم یومئذ و بگذاریم بعض ایشان را، آن روز یموج فی بعض، موج میزن در بعض دیگری، و نفخ فی سور، و دمیده شود در سور، فجمعنا هم جمعن، پس جمع کنیم ایشان را همه یک جای. مراد از وعده در رابطه به صد است یا به قیام قیامت. فاذا جاء وعد ربی، پس وقتی که بیاد وعده پروردگارم به خرابی این صد، یا فیضا جا وعد و ردی، وقتی که بیاید وعده پروردگارم به ازمهلال از این نظام، خرابی از این نظام. بعد از اون میبینی که مردم یکی در دیگرش موج میزند و نفخ فی صور و دمیده شود در صور فجمعنا هم جمعن فجمع کنیم ایشان را همشان یک جای. نکاتی که در این داستان بود یکیش این بود که ببینیم که حضرت ذوالقرنین که یکی از پادشاهای مسلمان است مکلفیت اولیش این بود که این دین باید گسترش پیدا بکنه. مهم سوال، مهم مسئولیت برای یک پادشاه تطبیق شریعت خدا و گسترش حاکمیت دینی است. بنان این در زندگی خود یک کاری نکرد که به طرف غرب رفته باشد و فتح کرد باششته باشد، بلکه بعد از فتح غرب به طرف شرق رفت، از شرق خلاص به طرف شمال رفت. در کل موضوعاتش گرفتن سرزمین مردم هدف نبود، مال مردم هدف نبود، جان مردم هدف نبود، بلکه هدفش دعوت خدایی بود. معنی که هر کسی که پادشاهی میکنه هدفش اینی نقم بوده باشد، نه که بر جان مردم تعرض بکند. یک دوم چیزی که مهم است او است که هرگاه مردم از نگاه امنیتشان تشویش داشته باشند، مکلفیت و حکومت است که تشویش بر باب امنیت رفع بکند. از این خاطر میبینیم که این مردمی که در طرف شمال زندگی داشتن گفتن که ما را یعجوج مجوج زیر قدم ها میگیرد، همیشه بر ما یورش میبرد، مال و دارایی ما را غصب میکند. بنان چی کاری بکنیم که از این جنجالش خلاص شویم؟ این مردم در طرف های قفقاز زندگی داشتن، قفقاز امروزنگه، در اونجا یک خطی است که فعلا هم آثار آهنش وجود دارد. بنان در اینجا این مردم در مقابل چنگیزی ها یا چینایی امروز در اینجا صد بر ساخته شده. بنان یعجوج مجوج امی مردم هستند که همیشه چون زیاد بودن از اول هم به هر کسی که یورش نبود اونا را می گرفتن. این یعجوج و مجوج بعد از صد ساختن حضرت ذوالقرنین الله جل جلو این مردم را و تا امیر قم بندش کرد که یک بار بر حکومت اسلامی وقت یورش آورد و به هزارها و لکها مسلمانان را به شهادت رساندن. به اندازه جنایت کردن که یه هفته ها دریای چی عراق همونطور سیاه بود از بس کتابخانه های اسلامی را که در دادن و سرهای از کوها را از سرهای انسان ها ساختن، ولی پروردگار بسان هدایتشان داد، تعداد زیادشان مسلمان شدن. عین شکلش فیلن هم شما میبینید که یا در حالت مقاطعه وجود دارن، نکت کسی کار دارن و ده هم بر خود کار میکنه، فیلن چین دمی حالت هستن، آرام زندگی دارن ولی در تقویت فکر خود هستن، در تقویت بنیادهای خود هستن. یک وقت میشه که صد مش کنند، بعد از او با یورش میارن، یورش میارن چنان فساد رو تشکیل میدهد که توسط مقابله با اینها با واسطه زور نمی شود، زور نمی شود که مقابله بکند. حضرت عیسی علیه السلام در حقشان دعای بد می کند، بنان خداوند متا اینها را به یک مرض می گیرد که به اساس مرض می مرند. بعد خداوند متا پرنده ها را پیدا می گیرد که جثه های از اینها را می خواهد که مریض که مریضی دیگر را پیدا نکند و همه قضیات بوده باشد. بنان یعجوج ماجوج همین تا مردم هستند که از انسان ها هستند، از نسل اولاد یافث ابن نوح که فعلا به نام تاتار میگن، به نام چین میگن، از عنوان که برش میگن بر اینها اطلاق میشود. و عرضنا جهنم یومئذ و عرضنا ما این دوزخ را، پیشکش کنیم دوزخ را یومئذ در آن روز دل کافرین برای کافران، عرضن پیش رو الذين كانت اعينهم آنانی که چشمهای ایشان بود فی غطاء در پرده عن ذکری از یاد من و کانوا لا یستطیعون سمعا و نمی توانستن شنیدن سخن را و کانوا لا یستطیعون سمعا نبودن که سخن حق را بشنوند. افحسب الذين كفروا سوره چون ختم می شود، آیا پنداشتن کافران ان یتخذوا عبادی که بگیرن بندگان مرا من دونی بجز من اولیاء معبودان، آیا پنداشتن کافران که بگیرن بندگان مرا بجز من اولیاء و دوستان عبادت به عبادتشان برخیزن؟ از این خاطر سه نفر که ذکر شد عرصه داستان بندگان خدا بودن یا گد بیجا نبود، یعنی اکتعداد انسان هم میخزن بندگان خدا را خدا میگویند. حضرت موسی علیه السلام انسان بود، حضرت خضر انسان بود، ذوالقرنین انسان بود، اصحاب کهف انسان ها بودن. یک تعداد مردم میپندارن که بگیرن بندگان مرا من دونی بغیر من اولیاء معبودان، این اعتدنا جهنم، هران ما آماده ساختیم دوزخ را للکافرین، برای کافران نزلن به مهمانی، نزلن وسیله پذیرایشان. قل بگو ای پیغمبر هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، بگو آیا خبر دهم شما را با آن که زیانترین مردم اعمالا از روی عمل، زحمت خود زیاد میکشه ولی از روی عمل زیانبارترین مردم هستن. کی است؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، ایشان آنانی هستند که ضایع شده کوشش هایشان در باب زندگی دنیا، و هم یحسبون، و ایشان میپندارن انهم یحسنون صنعا، و هم یحسبون میپندارن که انهم یحسنون صنعا، که آنها نیک عمل میکنن، کار خو خراب میکنه خو بنامه نیک، کار خو خراب میکنن. از این خاطر برو پرسان بکن ار دیدین نو که شما چی حالا شروع کرده، و خیالش نه که گاو پرستی خوب است دیگه، ولی در حقیقت مال خودم میتونه، صبح که بسیار وقتم میخیزد، تلاشم میکند، ولی الله از او راضی نیست. اولئک الذین کفروا، ایشان آنانی هستند که کافر شدند به نشانه های، به آیات ربهم، به نشانه های پروردگار خود، و لقائه و به ملاقات او، فحبطت اعمالهم، پس برباد شد کردارهای ایشان، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، پس برپا نخواهیم ساخت برای ایشان روز قیامت وزنن یک قدری را، یک قدری یک وزنی را الله برشان قائل نمی شود ولو که هرچی کرده باشد. ذالک جزاؤهم، این چونین از جزای ایشان، این چونین از بدله ایشان که کردن، جهنم و دوزخ است، به ما کفر و به سبب کفر ایشان، و اتخذ و آیاتی، و به سبب گرفتن ایشان آیات مرا و رسول پیغمبران مرا حضوان به تمسخر، ای که پیامبران آیات ما رو به تمسخر گرفتن، نتیجهش امی می شود. ان الذين امنوا، آنانی که اعمال شایسته ای کردند، ان الذين امنوا، آنانی که ایمان آوردند و عمل صالحات و کارهای مطابق به شرع را انجام دادند، کانت لهم جنات الفردوس، می باشد برایشان جنات فردوس نزلا وسیله پذیرایشان، نزلا مهمانیشان، خالدین فیها، خالدین فیها، همیشه باشندگان در آن، لا یبغون عنها، نخواهند از آنجا حولا برگشت، برگشت را نمیخواهند، همیشه میباشند. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، چون عظمت خدا را یاد گرفتیم، داستان اصحاب کهف عجیب بود، داستان ذوالقرنین عجیب بود، داستان خضر و موسی عجیب بود، این چیزا را که گرفتیم واسه اینکه پروردگار این حکومت چقدر بزرگ است، چی رازهایی در این نظام نهفته است که ما نمیفهمیم. از این خاطر برمانه که الله هم تو بزرگ است و کار خدا بسیار بزرگ است. قل لو کان البحر، بگو اگر می باشد بحر مدارن سیاهی و رنگ، لکلمات ربی، برای کلمات پروردگار من، لنفید البحر، هر انا فانی شود امی بحر با امی کلانیش، قبل ان تنفد کلمات ربی، پیش از آن که ختم شود کلمات ربی، سخنان پروردگارم، کلمات ربی، مخلوقات پروردگارم، ولو جئنا بمثله مددا، مددا، اگر چه بیاریم به مانند بحر مددا سیاهی دیگر را، سیاهی رنگ دیگر را به اندازه بحر گیری، واسه مخلوقات خداوند متعال خلاص نمی شود. یا ای که اگر باشد رنگ برای کلم برنوشته کردن مخلوقات و صفات تفصیلی خداوند متعال یا حکمت‌های الهی در مخلوقاتش، این رنگ‌ها خلاص می‌شود ولی حکمت‌های خدا در مخلوقاتش خلاص نمی‌شود، صفات تفصیلی خداوند متعال خلاص نمی‌شود، ولو جئنا بمثله مددا، اگر چه بیاریم به مانند آن رنگ دیگر را. قل بگو انما انا بشر، بگو جزی نیست که من بشر هستم مثل کم مانند شما، یوحا الی وحی فرستاده می شود بسوی من، انما الهکم اله واحد، که جزی نیست که معبود شما معبود یگانه است، فمن کان یرجو لقاء ربه، پس هر کسی که امید دارد لقای پروردگار خود را، فلیعمل عملا صالحا، پس باید که بکند کار نیک. هر کسی که میخواد پیش خدا برود و الله از او راضی باشد، پس کار نیک را بکند مطابق به شریعت. ولا یشرک، و شریک نسازد به عبادت ربه احدا، در عبادت پروردگار خود کسی را. راه نجات امی شد کار مطابق شریعت و نفی شرک. ار گاهی کار صورت گرفت، پروردگار عالم برای ازی انسان نزلا استقبال نیک در جنات فردوس میکند. بسم الله الرحمن الرحیم. کاف ها یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادا ربه نداء خفیا. سوره مبارکه مریم در ترتیب مصحف 19 سوره است و در ترتیب نزولی 44 سوره است، دارای 98 آیت 6 رکوع، بعد از سوره مبارکه فاطر شرف نزول یافته. سوره مبارکه مریم چون از سوره های مکی است، طبیعی که مسئله تقریر توحید و تنزیه خداوند متعال از آنچه که لایق شأن خدا نیست این تثبیت میکند و تثبیت میگه عقیده ایمان به بعث و جزا را و بیان میکنه منهج انسانهای راستکار و منهج انسانهای گمراه را. منهج و طریقه پیغمبران چیست؟ منهج و طریقه مردمهای گمراه و بدبخت چیست؟ سوره مبارکه در ابتدا قصص بعض انبیاء علیه السلام را بر ما میگوید، از جملهش حضرت زکریا علیه السلام و فرزندش حضرت یحیی علیه السلام. بعد عرض می کند سوره مبارکه به قصه عجیب از حضرت بی بی مریم و دادن از او طفل بدون پدر. مسئله سوم، سخن می راند سوره مبارکه از قصه حضرت ابراهیم علیه السلام امرای پدرش. با ذکر میکنه ثنای خداوند متعال به رسول کرام، از جملهش حضرت اسحاق، یعقوب، موسی و هارون، اسماعیل و ادریس و نوح علیهم السلام. و در حقیقت تثبیت میکنه وحدت پیام انبیا علیهم السلام را. همچنان سوره مبارکه سخن میران از مشاهد قیامت و ختم سوره مبارکه به تنزیه خداوند متعال از ولد و شریک و رد میکند دلالت و گمراهی مشرکان را به دلائل و برهان. سوره مبارکه مسما میشه به سوره مریم تا که ثابت بکنه نام جاودان حضرت مریم را در اذهان مسلمانان.